teď, když máme svůj vlastní dům, chtěl bych ti poděkovat za to, jak jsi nás celou tu dobu u sebe hostil. Jsi dobrý přítel. Děje se něco? Zaslechl jsem na trhu nějaké drby. Povídá se, že tvá žena je... Co s tím? Ne, jestli mě považuješ za přítele, pověz mi pravdu. Je to tak? Vážil by se s ní mít? Takže je to tady tak? Urážíš mě. Jsi zrádce! Zrádce se víry a zrádce svým přátel! Ne, ty urážíš jí, když jí opovrhuješ pro její víru jedině. Jsme přátelé a druzy muslimské zemi. Ne, jsme jeden národ. Roztroušený a pronásledovaný po celém světě, který celá staletí bojuje o to, aby přežil. A kdykoliv se někdo z nás oženil mimo svou víru, znamená to konec další generace. Já se ale neoženil mimo svou víru. A vždyť je sankat. Existuje jenom jeden Bůh a my oba v něj věříme. Bůh ve své dobrotě odpouští. Pouze tě prosím, abys nás neprozradil. Ty zrádce!